بعد جو حاصل ہے تصوف کا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے انجام دینے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے, اور جب کسی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس گناہ کا مقابلہ کر کے اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے باقی رہتا ہے, اسی سے ترقی کرتا ہے.